พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระเยซูผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ของเราผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งถูกทดลองกับความบาปถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่เคยกระทำบาปเลย แม่ครับพวกอาจารย์กับอารักษ์ในตำบลมาที่นี่ครับพวกเขาอยากจะพบแม ่เชิญเขาเข้ามาข้างในสิลูก ครับแม ่พวกอาจารย์กับนักเรียนมาหาเราเหรอมันเรื่องอะไรกันเนี่ย สวัสดีครับ สวัสดี ขอต้อนรับสู่บ้านหลังน้อยครับเชิญเข้ามาข้างในแล้วก็นั่งพักผ่อนก่อนครับ ขอบใจโยเซฟ เราอยากจะขอพูดกับโยเซฟและมาเรียตามลำพัง อ๋อได้ครับอ๋อนี่เยซูออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมพอเสร็จธุระแล้วพอจะเรียกเข้ามาเอง ครับพ่อ เยซูทำอะไรผิดหรือเปล่าครับ เขาหยาบคายกับเรา ใช่เขาเป็นอย่างนั้นจริง ๆเอผมแปลกใจนะครับตามธรรมดาแล้วเยซูจะเป็นคนอ่อนโยนสุภาพกว่าคนทุกคนนะครับ เราก็คิดว่าอย่างนั้นเราตั้งใจว่าจะสอนเขาถึงระเบียบข้อบังคับที่สอนต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่เขาต้องการให้เราเอาหลักฐานมายืนยันว่าเรามีสิทธิ์อะไรที่จะสอนเขา เด็กตัวเท่านี้จะมาขอให้เรายืนยันว่าเรามีอำนาจที่จะสอนเขาได ้ยิ่งกว่านั้น เขายังอ้างว่าเขาเชื่อคำสั่งสอนทุกอย่างในพระคัมภีร์แต่เขาไม่ยอมเชื่อฟังพวกเรา เราพวกท่านผู้กับเยซูเรื่องนี้หรือยัง แน่นอน เราบอกเขาแล้วว่ามันทำไม่ถูกที่เขาจะมาสั่งให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เด็กตัวเท่านี ้เราอธิบายให้เขาฟังแล้วว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจพระคัมภีร์และเขาจะต้องฟังคำสอนของเรา โยเซฟเธอเป็นพ่อของเขาเธอจะต้องรู้ว่าพวกเราทนไม่ไหวที่เขาต้านทานอำนาจหน้าที่ของเรา เยซูโต้ตอบอะไรพวกท่านหรือเปล่าเขาพูดจาท้าทายอะไรพวกท่านหรือเปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมาเรียลูกชายของเธอเป็นคนหงิมหงิมแต่เขาชอบจำคำลอกจากพระคัมภีร์มาโต้ตอบ คำพูดของเขาก็คือพระคัมภีร์กล่าวว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์อย่าต่อเติมสิ่งใดๆลงไปมิฉะนั้นจะถือว่าเจ้าเป็นคนโกหก แต่คำพูดนี้ก็มาจากพระคัมภีร์ไม่ใช่หรือครับ นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องของเรื่องก็คือเขาไม่ยอมรับคำสั่งสอนจากพวกเราอ้างว่าเราไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้น ถ้าเรายังปล่อยให้การต่อต้านอย่างนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากเด็กตัวเท่านี้มันจะทำลายสถาบันของเราอาจจะดูหมิ่นความเชื่อของเราและพระเจ้าด้วย ครับผมจะพูดกับเขาเอง ฉันจะพูดกับเขาเองจ้ะ เอาละมาเรีย บอกให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำตาม เยซูลูกรักพวกอารักษ์กับอาจารย์มาบ่นว่าลูกไม่ยอมเชื่อและทำตามคำสั่งสอนของเขา แม่ครับถ้าผมจะตอบด้วยการใช้คำจากพระคัมภีร ์คำพูดของพระเจ้าไม่มีผิดพลาดหรอกลูก ถ้าผมจะตอบว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าจงจำไว้ว่าอย่าให้หัวใจของเจ้าถูกหลอกลวงเจ้าจงจำคำของพระเจ้าไว้ในหัวใจและในวิญญาณของเจ้าและจงสั่งสอนลูกหลานของเจ้าไม่ว่ายามนั่งหรือยามนอน แม่ดีใจจริงๆที่ลูกทำตามคำสอนของพระเจ้าเยซูแม่รู้ว่าพวกเด็กๆในเมืองนาซาเร็ธน่ะชอบแกล้งแล้วก็พูดจาดูถูกลูกทำไมลูกถึงยอมให้เขาทำอย่างนั้น แม่ครับพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าบุตรของเราจงอย่าลืมบัญญัติของเราเก็บไว้ในหัวใจของเจ้าชั่ววันเดือนปีชั่วชีวิตเพื่อความสงบจะอยู่กับเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและมนุษย์